Старонкі з кнігі. Працягваем знаёміць з кнігай Мікулы Касцюкевіча «Германія». Старонкі з кнігі чытае Улад Грыневскі. Дрыготкі агністы дыск павольна ўцягваецца за хвалі далягляду, і шэры вылюм паўзмроку ператвараецца ў змрочны паркаль. Пунцовыя квецені лета каная ў летаргічным сне зімы. Абцяжараны бясконцасцю з глыбін сусвету прыляцеў і накрыў зямлю празрыста чорнымі крыламі вялізны птах ночы. З-пад каламатага пер'я яскравіцца месяца мулет, і зорныя вочы слёзна вышукваюць запозненую ахвяру, усхваляваную водсветам дзённага хараства. На стоены горад падаюць мёртвыя слёзы, і па пустых вуліцах пачынаюць блукаць здані марных спадзеваў. Ноч. Сумная музыка ночы. Палеглыя ў магілах мараць пра пакінуўшыя іх душы. Жывыя ў ложках ля вогнішчаў выношваюць чырвань ранішняга росквіту. І ўсе нямеюць ад музыкі ночы. Затоены звон цішыні аглушае, вымкнуўшы рэальнае светаўспрыняцце, і чорнае павуцінне чапляецца за церні калючых зданняў. Вецер люляе лісце дрэў на кладах, дзе знікла пульсаванне продкаў. Ціха ўздыхае галлё, а на сэрце камянее шчымлівы смутак па нязбытным. Жахлівей, за які бывае толькі туга па мёртвых. Няма нічога больш невыноснага за тугу па мёртвых. Гатычны крыж адзіноты парахнее ў буянні самотнага пустазелля. Палахлівая ружа безнадзейна сівее ў грудзях, і мелодыя душы мітусіцца ў пустаце выпадковасці. У найпатаемнейшыя куткі чалавечага я холодна ўліваецца павольнае адчуванне імгненнасці подуху жыцця. Спасцігаецца існасць вар'яцтва, а ў тумані вачэй з'яўляецца цень тагачаснай журбы. Ты чалавек, ты такі слабы і смяротны, дзіця адлічаных часам дзён, пясочынка пустэльні, якая нема вішчыць пад абцасам наканаванасці. Што жыццё чалавечае ў гэтым прадонным віры земнага быту, куды лёсы бязлітасна ўцягваюцца ды шалеюць? Незаўважная рыса ў невыразных абрысах вех, што стаяць праз усе дарогі сусвету. Маленькая, мізэрная зорачка, што блішчыць пералівамі сваёй роспычы ў адвечнай цемры неба. Адзінота спакусна зыркае вярэдлівым болем, і ў ледзяной цішы адчужэння пачынаюць выразна гучаць рытмы закаханага сэрца, няздольнага ўжо ў сваёй роспачы паяднаць час і нагрэць прастору. І страшэнная сіла раптам слепіць розам, няўмольна падхапвае і нясе некуды ў невымерную зорную вышыню, дзе мроіцца нешта атрутна-салодкае, згубнае і працягальнае, як страх хараства за таемнай няпэўнасцю. І падносіць яшчэ вышэй у немажлівую пазамежнасць, дзе, раскінуўшы рукі, ляціць залаты бог. Ён вабіць далёка-далёка, да згубленых у акіяне надзей выспаў з запаветнай зямлі, краіны вечнага юнацтва і душэўнай раўнавагі, жыхары якой валодаюць патаемнымі ведамі і мудрасцю, недаступнай, простым, смяротным.